Гэты вечар прайшоў вельмі хутка. У тую хвіліну, калі Лабановіч вярнуўся ад пана Падлоўчага, гадзіннік якраз збіраўся выбіваць час. Пашумеўшы, паскрыпеўшы, колькі яму было трэба, ён прабіў роўна поўнач. Настаўнік запаліў лямпу, узяў кнігу, ён меў звычай чытаць перад тым, як заснуць. Але з кожнага радка на яго пазірала панна Ядвіся. І чытаў ён зусім механічна, нічога не разумеючы з таго, што чытае, ён проста пераводзіў вочы з радка на радок, ад слова на слова, а думаў пра Ядвісю. Не, з гэтага чытання нічога не выходзіць. Схамянуўшыся, падумаў Лабановіч. Ён закрыў кнігу і колькі хвілін ляжаў нерухліва. Спярша ён чуў, як нейкае задаваленне прыемна запаўняе яго ўсяго. У гэты вечар прымеціў, што панна Ядвіся ім вельмі цікавіцца. Яе круглыя цёмныя вочы затрымліваліся на ім часта і доўга, то радасныя, то ясна спакойныя, то крыху як бы засмучаныя, і глыбока западалі яму ў самае сэрца, хвалюючы яго. Все словы яе, сказаныя ў гэты вечар, цяпер прымалі асаблівае значэнне, здаваліся многазначнымі, яшчэ яскравей выяўлялі вобраз гэтае дзяўчыны і яшчэ з большаю сілай захаплялі маладога настаўніка. Але і другая думка зараз жа зачала сваю работу ў яго галаве і як бы клікала паглядзець на гэту справу іначай. Калі гэта яшчэ не зусім расцвіўшая краска палюбіць яго з усёю сілай першага кахання і даверыць яму сваё сэрца і маладосць і ўсё сваё жыццё, тады што? І перад ім пачалі вырысоўвацца іншыя вобразы, і думкі яго пайшлі ў другім кірунку. Няўжо ж у яго хопіць адвагі звязаць яе долю з доляю малапрыметнага настаўніка ў гэтай глушы і тым самым адсеч сабе дарогі да далейшага дасягнення тых мэт, якія меў ён на ўвазе? Яго цягнула вольная праца ў невядомых прасторах людскога жыцця. Яму хацелася пашырыць свой кругагляд, набыць тыя веды, якіх яму так бракавала. Яго наогул захапляла і вабіла жыццё з прынаднымі малюнкамі і таемнымі чарамі. І вось на гэтай дарозе ўжо стала адна перашкода. Але ці так гэта? Чаму перашкода? Ці не ёсць гэта адна з тых жыццёвых прыгод, якія аздабляюць жыццё? Не ўсе з'явы жыцця вымагаюць такога падыходу, бо тады яны страчваюць сваё хараство, сваю цэльнасць і вартасць. Да іх трэба падыходзіць проста, беспасрэдна. Каб так разважала пчала? Яна, можа, і не затрымалася б каля краскі. Не заўсёды можна разважаць над пытаннямі, а што з гэтага выйдзе, чым яно скончыцца? І ці не ёсць ва ўсіх гэтых прыгодах адзнака нейкага закону жыцця, агульнага і прыватнага, які пільна стаіць на варце інтарэсаў жыцця і строга сочыць за тым, каб не парушалася яго раўнаважнасць? Гэтыя думкі крыху закалыхалі і заспакоілі настаўніка, а вобраз Ядвісі так і стаяў уваччу, як бы сміючыся з яго разважанню. Ад бабкі-старожкі Лабановіч збольшага ведаў сямейнае жыццё пана Падлоўчага. «Добрая душа гэтая паненка», казала бабка і ўздыхала. Вся ў матку пайшла. Не даў ёй Бог яшчэ пажыць трошкі, дзетак падгадаваць. Чаго ж яна, бабка, так рана памерла? Пытаў бабку настаўнік. Памерла, панічок, на ўсё воля Божая. Панізіўшы голас, як бы баючыся, каб яе хто не пачуў, бабка казала: «Ой, панічыку, цяжка ёй жылося з панам. Біў яе пан, ды як яшчэ біў? У нябожчыцы пані былі пышныя валасы, як распусціць бывала чорныя косы, дык ледзь не дадолу звісалі. Ой, была жанчына, няхай са святымі супачывае яе душачка. Самая панічык убачыла, як біў яе раз пан, узяў за косы, яшчэ на руку накруціў і вёў праз двор у пакоі. А што ён там рабіў ужо ў пакоі, то людзі таго не бачылі. Завошта ж ён біў яе? Ой, панічыку, натура ў пана цяжкая, ой, цяжкая натура. Калі ўжо сунуцца бровы і вусы абвіснуць, ну, тады дабра не спадзявайся, як бы на яго што найдзе. А так чалавек ён някепскі, і пагаварыць любіць, і пашуткуе, і пасмяецца. Папросіш чаго, ніколі не адмовіць. І ведаеце, панічок, часта бедная пані па хатах хавалася, калі узбурыцца пан. А дзеці прыціхнуць, бы тыя птушкі ў гняздзе, калі над імі каршун пралятае. Не даў Бог долі беднай пані. Старэйшай паненцы тады толькі 10-ты гадок пайшоў, а без маткі панічок самі ведаеце, цяжка жыць. Праз год ажаніўся пан другі раз. Добрая пані, што казаць, панічок, але для дзяцей няродная матка. Такія ўмовы сямейнага жыцця балюча адклікаліся на дзецях, асабліва на мяккай натуры панны Ядвісі. Але яна была дзяўчына сукрытая, мела характар замкнёны і не жалілася на сваю долю. Ды і каму тут было жаліцца? І смутак дзяцінства яна глыбока затаіла ў сэрцы, каб аб ім нават не дагадваліся людзі, бо пры ўсёй мяккасці свае натуры панна Ядвісі была гордая дзяўчына. І толькі на адзіноце з сабою давала яна волю сваім невясёлым думкам. Ой, аб чым тады думала яна? А пэўна былі ў яе тыя ж думкі, што бываюць і ў нявольніка за мураванымі сценамі, якому так прынадна усміхаецца воля. Розніца толькі ў тым, што гэта воля добра вядома яму, тады як жыццё за межамі гэтых панурых лясоў і зацятых у сваёй маўклівасці балот па лесе было для Ядвісі яшчэ не зусім ясным і стала быць яшчэ больш павабным і прыгожым. Але як бы там ні было, панна Ядвісі часамі бегала на колькі хвілін да старой Мар'і не за тым, каб паскардзіцца на свой смутак, а проста пагутарыць з ёю. Забягала яна ў тыя часы, калі Лабановіч быў на лекцыях, і то ўкрадкам, з усімі перасцярогамі, каб не спаткацца з настаўнікам. Бабка была кабеціна добрая, чулая на чужое гора і ўмела знайсці тыя простыя жывыя словы, што ішлі да душы, гаілі і заспакойвалі яе. Гэтыя пабачэнні доўгі час адбываліся цішком ад настаўніка, і бабка, якая не была яна гаваркая, ніколі не казала аб іх панічу, хоць таксама была моцна аддана яму. Што ж цягнула панну Ядвісю да гэтае простае кабеціны? Трэба сказаць, што старая паляшучка была бабка добрая, спагадная і сваім простым сэрцам разумела, чаго бракавала маладой дзяўчыне, так рана страціўшай родную матку. Водгук на чужое гора жыў у яе сэрцы, бо і сама яна Многа зазнала гэтага гора на сваім вяку, рана застаўшыся ўдавою з малымі дзецьмі. І трэба наогул зазначыць, што ніхто, як простая сялянская душа, не патрапіць так знайсці тыя добрыя словы і выразы, што гаюча ідуць да другой душы, каб уцішыць і заспакоіць яе раны. Скуль жа бяруцца гэтыя сілы, гэтыя ўласцівасці душы? Напэўна, з крыніц свайго гора і цяжкага змагання з жыццём за людскія правы, з гэтай цэльнасці наіўнай веры ў справядлівасць расплаты на тым свеце за ўсе пакуты на зямлі. З другога боку, Ядвісі было цікава паслухаць, як вёў сваю работу ў школе настаўнік, як ён часамі пакрыкваў на вучняў, сярдуючы на іх някемлівасць або праз меру падняты шум, каб потым задзівіць яго пераказамі таго, што рабіў ён у школе і як трымаўся з дзецьмі. А тонкая сцяна між кухняю і школаю дазваляла чуць усё, што рабілася ў школе. Ядвіся часта прыпыняла гутарку са старожкаю і прыслухоўвалася. Як толькі канчалася лекцыя, школа адразу ўздыхала вальней сваім шумам, Ядвіся, даўшы бабцы знак маўчаць, як спуджаная дзікая птушка кідалася ў дзверы і знікала між будынін свайго двара, адкуль часта чуўся яе малады сакавіты голас і звонкая песня. А бабка, гледзячы ёй услед, сама сабе ківала галавою і смяялася доўгім ціхім смехам. Ха, смешная, вясёлая паненка, зазначала бабка. Апавяданне бабкі аб доме пана Падлоўчага зрабіла моцнае ўражанне на маладога настаўніка. Вобраз пані з чорнымі пышнымі валасамі жыва рысаваўся ў яго ўяўленні, а дапытлівая думка імкнулася ўнікнуць ва ўсе схованыя пружыны гэтае драмы чалавечае душы. І гэта трагедыя людскога жыцця авівала і вобраз пані Ядвісі, атуляла яго нейкай няяснай заслонаю тайнасці цёмнай палескай глушы. Сама гэта глуш усё выяўней прымала своеасаблівы воблік, як нешта само сябе здавальняючае і існуючае сваім уласным жыццём, таемна пераплятаючыся і лучачыся з людскім лёсам. Застаючыся на адзіноце з самім сабою, Лабановіч часта думаў аб Ядвісі. Ён нават размаўляў з ёю ў думках. І гэта размова была такая простая, шчырая, мо ішла ад сэрца. Ядвіся так міла і крыху хітравата пазірала на яго і смяялася. Яму самому рабілася так добра і ціха на душы ад гэтай размовы. Ён чуў, што нешта прыемнае уліваецца ў душу і грэе яго сэрца. Але пры спатканні з Ядвісею ён ніколі не выказваў таго, што гаварыў ёй без яе. Не то сарамяжлівасць яшчэ чыстага сэрца, не то нейкая асцярога стрымлівала сказаць ёй усё, што было на душы.